अच्छा ये प्यार है हर दम का है सा घर या बाहर दिन यारा ये ही क्या देता है सा मेरे नैनों को तुझर छोटे से अरमाने ख्यालों से